каких-то связей, каких-то спонсоров. Полная назва – Синдикат ліквідатараў аварии Чернобыльской АЭС. И еще одна инициатива, над якой працует теперь Юрий Бандажовский – представничая международная конференция «Науковые и гуманитарные инициативы поддержки ліквідатараў и ахвяров Чернобыльской катастрофы» этой осенью в Вильне. Я надеюсь видеть и ученых из Беларуси. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, знаю, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю. И люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Но нужно и белорусам понять, что они тоже должны стать на защиту себя, своей нации, своей здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами. Профессор Юрий Бандажевский протягивает свою працу за мяжой. И больше информации без посылок можно найти в тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь. Выслухали передачу «Беларуская замежа» с уделом профессора Юрия Бандажевского, який цяпер протягивая свои доследования по медичных наступствах радиации, працуючи у Литве. Передачу вела Татьяна Поклад. А зараз коротко основные повідомлення, з якими мы знайомим вас тягом сьогоднішньої програми. По справе об выбуху в Менску затриманные 4 человеки, якія калісьці были у незарегистрованной организации «Белый легион». Паза столицы оппозиционеров выкликают на размовы у сувязи с выбухом. У беларускамоўным интернете почалися стихийные акции солидарности с 4 арештованными былыми сябрами легиону. Харистальники массово ставят себе на аватарки эмблему «Белого легиону» – знак с Парыж. На 7-й день после выбуху на концерте до Дня незалежности у шпиталях Менску и Витебску застаются 37 человек. У Москве затримали Романа Менцюка, виноватого у дорожном здарении на трассе Менск-Микашевичи, коли ДАИ выставила так званый «живый щит». МЗС Беларуси накировала официальное запрошение представникам АБСЭ удельничать у назирания за выборами у Палату представников. От сегодняшнего дня центр Витебску обвешаны режимной зоной из нагоды фестивалю «Славянский базар». Зельва рыхтуется отзначить 750 годов. У городе дагэтуль няма музею Ларысы Гениюш и ніводная улица не носит яе имя. Протягивая программу «Диалёг» со слухачами. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Драматычныя падзеі ў Менску ў начы з 3 на 4 ліпеня падчас наладжаных уладамі шматлюдных святкаванняў адна з галоўных тэмаў апошняга тыдня, на якую мы атрымліваем у гэтыя дні шмат водгукаў. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў, які даслаў наш сябар Кастусь Срэль з Вушачаў. Слухач піша: «Шукаць вінаватых у шэрагах апазіцыі – тое ж самае, што падазраваць у тэракце губернатара гавайскіх выспаў. За гады незалежнасці апазіцыя ні ў чым падобным заўважаная не была. Адкрыта пашумець на несанкцыянаваным мітынгу, вывесіць нацыянальны сцяг на высакавольтных правадах, распаўсюдзіць налепкі – іншая справа. Правакацыя спецслужбаў з мэтай дыскрэдытаваць апазіцыю перад выбарамі – не думаю. Наступствы маглі быць непрадказальныя. Да і навошта? І так амаль усе незалежныя СМІ і апазіцыйныя партыі лічы задушаныя, а тыя, што яшчэ пакуль існуюць, вельмі істотна на вынікі выбараў не паўплываюць. Да таго ж, улада дасканала валодае правераным і гуманным спосабам дасягнення патрэбнага працэнту на выбарах». Далей у сваім лісце на свабоду Кастусь Срэль выказвае ўласную версію здарэння. «Мне думаецца, што гэта здзейснілі тыя самыя хлопцы-малойцы, якія з году ў год руйнуюць курапаты», – піша слухач. «Для іх словы «незалежнасць Беларусі» як чырвоная ануча для быка. І няважна, 25 сакавіка адзначаецца свята ці 3 ліпеня. А паколькі дагэтуль іх ніводнага разу не знайшлі, то не выключана, што яны карыстаюцца пэўнай падтрымкай даволі высокіх чыноў са спецслужбаў ці міліцыі, у прыватным, так бы мовіць, парадку». Што тычыцца дзейнасці міліцыі ў дадзенай сітуацыі, ды не толькі ў дадзенай, то яна не вартая ломанага граша і нічога не дасць. сапраўдных злачынцаў не знойдуць. Чаму? Па-першае, міліцыя разбэшчаная працай на выдуманым матэрыяле. Я маю на ўвазе, напрыклад, усе гэтыя затрыманні маладзёнаў за нецэнзурна выражалася. Лоўля па начах грамадзянаў без флікераў і таму падобнае. Па-другое, яны служаць не народу, а персаналіям. Народ для іх быдла. Успомніце хаця б сумна вядомы жывы шчыт. Па-трэцяе, паспяхова яны працуюць фактычна толькі на падставах. Пафарбуюць грошы нябачнай фарбай, арганізуюць дачу хабару, а тады налясяць з аўтаматамі, кайданкі, ахвяры на рукі, здымуць усё на відэа, вось і ўся праца. Вось таму доўгія гады не маглі злавіць ні пажарнікаў, ні серыйнага забойцу Міхасевіча. Я не кажу ўжо пра вандалізм у Курапатах ці на могілках. Праца міліцыянтаў, якія яшчэ так-сяк нешта спрабуюць зрабіць, у значнай ступені заблякаваная накіраванасцю ў бюракратычнае рэчышча. Маю на ўвазе ўсе гэтыя паказнікі кшталту раскрываемасць. Вымушаюць іх адмаўляцца заводзіць вельмі многа справаў. Забіраюць каштоўны час на непрадукцыйную папяровую працу. Я сам тройчы быў ахвярай злодзеяў. А калі звяртаўся ў міліцыю, то яны, маю на ўвазе міліцыянтаў, як маглі выкручваліся, каб не заводзіць справу. Бачыш, замкі ў мяне былі дрэнныя, а значыць, я сам вінаваты. Таму лічу, як бы там Рыгоравіч не патрабаваў, сапраўдныя тэрарысты наўрад ці будуць злоўленыя. Нават справы па факту тэрарызму заводзіць не сталі. Бачыш, гэта для іх звычайнае хуліганства, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з вушачаў. Адметна, што ў першы дзень пасля здарэння кіраўнікі міліцыі ды спецслужбаў праз афіцыйныя медыі спрабавалі паказаць свае дзеянні як прафесійныя ды зладжаныя, а маштабы тэракту прыменшыць. Зрабіць ім гэта, аднак, не ўдалося, мяркуючы па публічным разносе, наладжаным прэзідэнтам Лукашэнкам усім сілавікам і асабліва кіраўніку Рады бяспекі Віктару Шэйману, высновы ў выніку будуць для міліцэйскіх генералаў несуцяшальныя. Адстаўкі Шэймана і кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Нявыгласа таму сведчанне. Зрэшты, зусім магчыма, што якраз такога выніку і дамагаліся невядомыя злачынцы. А ўвогуле, пра самыя разнастайныя версіі драматычных падзеяў мы падрабязна распавядалі ў сваім эфіры і на сайце Беларускай Свабоды. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. 3 ліпеня маштабныя святкаванні былі налажаны не толькі ў Менску, але і ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Аўтар наступнага ліста Александр Корж з Гомеля распавядае пра тое, як адзначалі афіцыйнае свята незалежнасці ў Добрушы. Слухач піша. Ідэалагічныя хваласпевы працягваліся цэлы дзень і паступова перайшлі на імправізаваную сцэну на цэнтральную плошчу. Выступы малавядомых самадзейных калектываў былі цікавымі, напэўна, толькі ім самім, ды сябрам мясцовай арганізацыі БРСМ. Людзі ішлі на плошчу галоўным чынам дзеля абяцанага грандыёзнага фейерверку. Але самы цікавы момант – гэта калектыўнае выкананне дзяржаўнага гімну. Дзеля гэтага ўсталявалі адмысловы вялікі манітор. Над усёй плошчай загучалі акорды гімну. І раптам што гэта? Усе аслупянелі. На экране буйным плянам паказваюць дыялог Іосіфа Сталіна і Лаўрэнцыя Берыі. Здарылася тэхнічная накладка. Справа ў тым, што ў той самы час на канале ОНТ паказвалі працяг мастацкага фільма ў жніўні 44-га. Арганізатары канцэрта проста зацягнулі сваю праграму, а калі ўся краіна ўжо выканала гімн, вырашылі зрабіць гэта наўздагон. Атрымалася як заўсёды. Выпадак, відаць, надоўга запомніцца жыхарам Добрушу як відавочная і неверагодная падзея мясцовага маштабу. На наступны дзень неаднаразова давялося чуць з гэтай нагоды іранічныя каментары пра тое, што наш Добруш чарговы раз загубіў самыя добрыя ініцыятывы Менску, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Напэўна, камусьці гэта недарэчнасць падалася пэўным сімвалам, напоўненым глыбокім сэнсам. Хоць наўрад ці большасць людзей надалі такому тэхнічнаму збою надта вялікую ўвагу. Напэўна ж, пасмяяліся ды разышліся. Куды больш значныя і сапраўды драматычныя падзеі адбываліся якраз у гэты момант, неўзабаве пасля калектыўнага выканання афіцыйнага гімну, у цэнтры Менску, на скрыжаванні праспектаў Машэрава ды Пераможцаў. На тэму хуткіх парламенцкіх выбараў у Беларусі фрагмент з ліста Барыса Рудзько з Менску. Слухач піша. Удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў, якія адбудуцца ўвосень, гэтай апазіцыі ды іхным аднадумцам нельга. Усё роўна ніхто з іх у парламент не трапіць. Яны хочуць удзельнічаць у выбарчай кампаніі толькі дзеля таго, каб атрымаць грошы з-за межаў Беларусі. І гэтыя грошы асядуць у іхных кішэнях. Не з іхнай палітыкай ісці ў народ. Патрэбна іншая, новая палітычная сіла, за якой бы пайшло грамадства. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Вы, спадар Рудзько, агучылі афіцыйную версію таго, чаму ў беларускім парламенце няма прадстаўнікоў апазіцыі, а ўсе дэпутаты аднагалосна ці амаль аднагалосна падтрымліваюць любыя рашэнні прэзідэнцкай адміністрацыі. Маўляў, гэтая апазіцыя прадажная, лядашчая, а вось калі б была канструктыўная, за яе людзі прагаласавалі б. Пры гэтым больш за 10 год такая прагрэсіўная апазіцыя чамусьці так і не з'явілася. Даводзіцца выканаўчай уладзе самой запаўняць усе крэслы ў парламенце. Вам не здаецца, спадар Рудзько, што для кагосьці гэта проста зручнае апраўданне, каб не выпускаць з рук уладу і не дзяліцца з ёй ні з кім. Пры гэтым ніякага аднадумства ў беларускім грамадстве няма, але ўсе, хто не падтрымліваюць удзейную ўладу, сваіх прадстаўнікоў у парламенце і саветах усіх узроўняў не маюць. З прынцыпамі дэмакратыі такое становішча мае мала агульнага. На заканчэнне ліст ад Софіі Мятлушкі з Мазыра, якая звяртаецца на адрас свабоды з шэрагам заўваг і прапаноў. Слухачка піша. Пастаянна слухаю вашу перадачу. Дзякуй, што апошнім часам наладзілі трансляцыю. Чутнасць цяпер добрая, практычна без перашкодаў. Але ў мяне вялікая просьба. Абвясціце тым, хто тэлефануе вам на радыё, каб гаварылі ў слухаўку гучна і разборліва, каб не глыталі канчаткаў і стараліся выразна вымаўляць кожнае слова. А то слухаеш часам званкі на свабоду і толькі нервуешся, бо цяжка разабраць, што яны там мармычуць. Прапаную ўключыць у праграму навіды нашай медыцыны. Чаму лекі ў Беларусі такія дарагія? Добрых імпартных прэпаратаў цяпер не дакупішся. Асабліва мяне цікавіць наступнае пытанне. Вось гіпертанічная хвароба невылечная, як і дыябет. Ад дыябету лекі бясплатныя. А вось гіпертонікі трацяць на свае лекі каласальныя грошы. А лекі гэтыя часта, як вапна, крывянога ціску ніколькі не зніжаюць. Напісала ў сваім лісце на свабоду Софія Мятлушка з Мазыра. Спадзяюся, спадарня Мятлушка, нашы актыўныя слухачы, якія тэлефануюць на свабоду і чые галасы часта гучаць у аглядах званкоў, пачуюць вашы зусім слушныя заўвагі. Што да ільготных коштаў на лекі і якасці медычных прэпаратаў? І адной, і другой тэмам мы ў свой час надавалі нямала месца ў сваіх праграмах. Колькасць ільготнікаў у Беларусі ўлада за апошні год скараціла ў некалькі разоў і мае намер і надалей працягваць гэты працэс. Такі падыход увогуле зусім рынкавы і эканамічна абгрунтаваны, але пры адной умове, калі заробкі і пенсіі ў краіне дазваляюць людзям набываць неабходныя лекі. Ці выконваецца гэта ўмова ў Беларусі, мяркуйце самі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю наш адрас ранейшы: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. А зараз Зміцер Бартосік пра свае перадвыбарчыя падарожжы. Гэтую перадвыбарную парою, шаноўныя слухачы, я буду калясіць па найпрыгажэйшым нарачанскім краі, які згодна выбарчага заканадаўства называецца Вялейска-Мядзельскай акругай. Каб пачуць, што жыхары беларускага раю думаюць пра дзень заўтрашні і як згадваюць сваё учора, ці чакаюць яны ад восеньскіх выбараў якіх-небудзь зменаў у сваім жыцці. А пачну я сваё падарожжа з маленечкай вёскі, якую і на мапе цяжка разгледзець, але жыхарам якой ёсць чым падзяліцца. Пра вёску Скалбішча Вілейскага раёну слухайце перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!